Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці рэальныя пагрозы маскоўскіх аналітыкаў? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дакахруст і я, Сергей Навумчык. У інтэрнэце, у сацыяльных сетках ідзе абмеркаванне выказвання галоўнага рэдактара радыёстанцыі «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова у інтэрв'ю украінскаму медыа-менеджеру Дмітрию Гордону, дзе сярод іншага ён закрануў і пытанне патэнцыйнай анексіі Беларусі. Я вось прачытаю некалькі цытатаў. «Аб'яднанне з Беларусю, а што можа перашкодзіць?» – разважаў Венедиктов. «Усё кошт пытання. Я не ведаю, як беларускі народ, а крымскі народ не. А як прагаласуюць, калі будзе галасаванне? Беларускі народ, ці вы хочаце жыць шчасліва і багата разам з Расіяй? Ды і якая нам розніца? Можа быць, патрэбны зусім не рэферэндум, а рашэнне двух парламентаў? Ну, з дэпутатамі ў нас размова кароткая, тым больш саюзная дзяржава і так ёсць». Канец цытавання. Ну вось, Юра, калі знаёмішся з ацэнкай гэтага выказвання Венедиктова і ў сацыяльных таксама сетках, і беларускіх палітолагаў, то, в прынцыпе, тут я вось не магу сказаць, што яно падобнае на фразу расійскага класіка, крытыка на Віі Гогаля: «Ён пужае, а мне не страшна». Ўсё ж такі вось не першы раз пра гэта Венедиктов гаворыць, ну, так вот прыхільнікам беларускай незалежнасці, напэўна, ўсё ж такі страшна. Але вось ты якраз такі той, напэўна, рэдкі выпадак, якому не страшна, пра што ты заявляеш у сваім фэйсбуку. Чаму табе не страшна? Ну, я не магу сказаць, што мне зусім не страшна, але, ну, у мяне ёсць проста пэўныя меркаванні на гэты конт. Па-першае, тут, напэўна, варта некалькі словаў сказаць пра ролю Алексея Венедиктова і ў самой Расіі, і асабліва за яе межамі. Гістарычна, вот, у савецкія часы былі людзі, якія выконвалі нечым падобную ролю на яго. Напрыклад, пры Сталіне быў Оренбург, які сустракаўся з заходнімі інтэлектуаламі, сустракаўся нават з заходнімі ўрадоўцамі. У часы нашай з табой маладосці пры Брежневе, ну, вот, у пэўным сэнсе нешта падобнае, некую падобную ролю адыгрываў, скажам, паэт Яўген Яўтушэнка. Такая роля, як бы, маскоўскага ліберала на Захадзе. Мне сёння сказаў Пуцін, учора я пагаварыў з амерыканскім паслом, але вы ведаеце, я ж апанент Крамля. Перафразуючы словы прыгаданага табою Тушэнкі, журналісту Расіі больш, чым журналісту. Да. І, дарэчы, вот в этом доўгім інтэрв'ю Гордонаў, дзе ён распавядаў, як ён сустракаўся там і в адміністрацыі Зеленскага, і ў Крамлі, і ў амерыканскай амбасадзе ў Кіеве. Але самае галоўнае, як бы, пасланне. Што добра будзе, калі першы крок зробіць Кіеў у дыялогу з Масквой, вызваліць Кірыла Вішнеўскага. Это расійскі журнал, ну, он украінскі журналіст, прарасійскі журналіст, які, вот, значыць, знаходзіцца пад следствам, і, маўляў, вот, зрабіце першы крок. Потым маракоў вызваляць, але спачатку вы. Вот такое пасланне, упакаванае вельмі прыгожа, упакаванае, што, ну, это маё меркаванне, маё асабістае меркаванне, я ведаю Крэмль, вот, з вашай выгады, вось. І вот этую ролю спадара Венедиктова просто трэба ведаць, што это такое, як бы, насамрэч, ненавязлівае пасланне. Это не тое, што загад. Ну, какія он загады можа аддаваць. Вот. Але вот такое пасланне. Тое самае. І на конт Беларусі. Ты маеш рацыю, гэта далёка не першы раз. Здаецца, вот як толькі разгарэўся гэты крызіс пасля заявы Мядзведзева ў снежні мінулага году, калі было прапанавана інтэграцыя, здаецца, літаральна праз некалькі дзён Алексей Венедіктаў у адным з інтэрв'ю ці круглым ці на круглым стале ў сябе на эхі Москвы. Значыць, вот ён пра гэта сказаў: "Ну да, ну што, як бы". Але паколькі ўжо ты пайшоў такую недалёкую гісторыю, я таксама прыгадаю, скажам, травень, сёлетні травень, дзе вот пару цытат такіх Венедіктава, датычных Беларусі. Расійская эліта лічыць, што Расія, Украіна і Беларусь – гэта адзін народ. Гэта не капрыз Пуціна. Яны бачаць, што з'являюцца ў Менску, маецца на увазе, і Беларусі вуліцы з падвоенымі назвамі. Напэўна, вывучаюць вашы школьныя праграмы. Яны бачаць, як прэзідэнт гаворыць пра ВКЛ, пра Полацк, пра полацкіх князёў, як спадкаемцаў не маскоўскае княцтва, а ВКЛ. Калі гэта складзецца ўсё разам, з'яўляецца, кажуць дыпламаты, пэўная заклапочанасць. Ну, фактычна, вот Венедіктаў тут сказаў тое, што даваў зразумець колішні амбасадар Бабіч. Так, так, але я бы вот спыніўся на яго, в прынцыпе, добра сфармуляваным пытанні, але яно не рытарычнае, на яго можна даць адказ. Калі ён скажа, а што вот спыніць этот сцэнар? Што яму перашкодзіць? Што можа яму перашкодзіць? Ну, на гэта я бы прыгадаў, што ў 2007 годзе, калі яшчэ сканчаўся толькі другі тэрмін Владзіміра Пуціна і ўзнікала вельмі падобная сітуацыя, два тэрміны, як бы ўсё, канец, вось. І той жа Алексей Венедіктаў, што называецца на блакітным воку, з упэўненасцю, казаў пра тое, што то ўсё, пытанне вырашана. Пытанне вырашана, будзе аб'яднанне з Беларусю. Як бы, прычым тады ён это даваў каментар пасля некай сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным доўгай, і он казаў: "Ну, бачыце, вот Беларусі абяцалі, там, здаецца, 2 мільярды, вельмі льготна, это на кішэню Лукашэнкі, значыць, Лукашэнка будзе спікерам саюзнага парламенту, а так пытанне вырашана, Пуцін будзе прэзідэнтам саюзнай дзяржавы". Ну, ўжо як бы аб'яднанай дзяржавы, дзе Беларусь, ну, фактычна частка Расіі, такой як бы Расіі плюс. Вот. І ён это тады казаў. Ну, і от зараз, калі прайшло ўжо 12 гадоў, можна спытаць: "Ну, а што тады перашкодзіла?" Вот он тады выкладаў такі сцэнар. Ну, штосьці ж перашкодзіла. І тады, магчыма, яму таксама здавалася, што вот так Лукашэнку можна купіць за 2 мільярды, што а ў Беларусаў пярэчанняў не будзе. Ну, Юра, вот. А ці азначае гэта, што тое, што гэта не спраўдзілася, і сцэнар быў зусім іншым, мы памятаем, што быў зацябраны на пэўны час Медзведзеў, прэзідэнцкі тэрмін Пуціна такім чынам, так сказаць, ну, канстытуцыйна быў прыпынены. Ці не азначае гэта, што такога сцэнара не было зусім? Не, наадварот, это азначае, што такі сцэнар быў. І тое, што ў Расіі такія сцэнары, як бы паглынання Беларусі, аб'яднання Беларусі ёсць, это безумоўна, гэта не выклікае сумневаў, на гэта ёсць шмат пацвярджэнняў. Але, Сергей, ну, ты ж ведаеш, што статус як бы сцэнароў, у тым ліку і сілавых сцэнароў, ён бывае розны. Ты чалавек ваенны ў мінулым, так сказаць, ведаеш, што як бы штабы распрацоўваюць самыя розныя сцэнары, у тым ліку і палітычныя штабы. Да, магчыма, дзесьці хтосьці распрацоўвае, вот як бы, а як мы як бы вот далучым Беларусь. Але ёсць канкуруючыя сцэнары, ёсць сітуацыя, вот дарэчы, вельмі цікава, якраз Венедіктаў у размове Гардона, ён распавядае пра, ну, свае крамлёўскія размовы, у тым ліку і з Пуціным, пра Крым. І, ну, і зноў жа па модулю вот тых як бы агаворак яго ролі, пра якія я казаў, але вот яго тлумачэнне ўяўляецца даволі праўдападобна. Ён там распавядае пра сваю размову з Пуціным 2008 году пасля Грузіі. Асабістую размову, і Пуцін ему гаворыць кшталту: "Ну, Алексей, ты ж разумееш, што Крым-то наш, Крым рускі". З аднаго боку. А з другога боку гаворыць: "Ну, ты ж разумееш, што я не магу его от просто так забраць". У 2008 годзе гаварылася вот так: "Да, это наша, но як бы я не магу это зрабіць". І ўжо ў 2014 годзе, пасля ўсіх гэтых як бы прыгодаў, пасля 18 сакавіка, ізноў нейкая размова з каким-то крамлёўскім чалавекам, я ўжо не памятаю, можа, і з Пуціным, і было сказана, была нагода. Вот зараз была нагода. Да, было жаданне. Жаданне, як мы бачым, ну, з яго расповеду яшчэ і ў 8 годзе, але была размова. Была нагода, быў крызіс. Быў, ну, не как, калі не распад дзяржавы, але вельмі моцны шок. Новае кіраўніцтва ў разгубленасці. Кіраўніцтва Украіны мае. Да, войска не ведае, каму ўвогуле падпарадковацца, куды, як бы, хто як бы, начальнік. Вот. І быў скарыстаны момант. Вот інтэрпрэтацыя Венедіктава. І я думаю, што сітуацыя з Беларусію, ну, вот нешта падобнае. У тым сэнсе, што да, магчыма, планы какія-то ёсць. Давайте мы вот так вот. Ёсць сценар, як бы, ну, такого мягкага ціску, як бы, эканамічнага ціску. Ён так выглядае, не працуе. Але вот такого, як бы, крызіса, якім можна скарыстацца, яго нема. Крызіса нема. Як бы добра, нядобра, але вот як бы Майдану, падрыву улады Лукашэнкі, ну, этого не адбываецца. І таму вот этая сітуацыя, на мой погляд, сведчыць пра тое, што як бы для таго, каб зрабіць нешта падобнае, трэба нешта яшчэ. Акрамя вот вялікага жадання, якое было ў Пуціна ў 8 годзе, но калі б не вот як бы не гэты спускавы крючок, не спрацаваў пэўны механізм. І в этом сэнсе, як бы, я думаю, што адказ на пытанне Венедіктава многае перашкодзіць. Перашкодзіць, як бы, спрэчкі крамлёўскіх башын. Не ўсе лічаць, што сцэнар, як бы, паглынання Беларусі, это добра, бо ніхто не можа узважыць, чаго гэта будзе варта. Вот. Ёсць ўсё ж такі Лукашэнка. Скажам так, можа быць не зусім у першую чаргу, але не ў апошнюю чаргу. Яго воля, яго як бы так, ён як бы не тое, што абсалютна незалежны там кіраўнік, але гэта і не губернатар расійскі, на которого можна тыцнуць. Ну, Юра, не будзем забывацца пра тое, што вот пра такую пагрозу з боку Москвы далёка не першы год, а нават ужо не першы дзесяцігоддзе гаворыць апазіцыя, беларуская апазіцыя, прычым у самых розных варыянтах і у самым розным фармаце. А вось апазіцыя, ці скажам, шырэй грамадства, можа перашкодзіць, ці скажам, аналітыкі не бяруць у разлік вось беларускае грамадства як сур'ёзны такі фактар, тады выглядае сапраўды Венедіктав, ну, ў нечым мае рацыю, што можа перашкодзіць? Ну, ведаеш, Сергей, это пытанне даволі складанае. Я бы сказаў, што ёсць некі базавы момант, некалькі базавых момантаў, якія, як бы, важныя. Яны стаяць за кадрам, але яны, можа быць, самыя вызначальныя. Вот ён там кажа, ну, така крымскае насельніцтва. Ну, так у настроі крымскага насельніцтва, на жаль, мы ведаем, якія яны былі. Якія яны былі і ў 14-м годзе, і да 14-го году. Я назаву толькі дзве цифры. Хто-то можа палічыць это не паліткарэктным, але, на мой погляд, они важныя. Рускіх, этнічных рускіх. Вот на 14-й год у Крыме было 58%. Большасць. У Беларусі 8%. Адсоткаў. Прычым яны размеркаваныя так, там ад 5% ў вёсках да 11% у асобных раёнах Віцебшчыны. Всё. То есть 11% это столь. Это важный момент. Это важный момент для многих людей, якія жылі ў Крыме, вот это адчуванне Пуціна, у іх было такое же адчуванне, это русская земля. Адчуванне, што Беларусь это русская земля, Ну, я бы не сказаў, што яно такое папулярнае. Да, Беларусь аўтарытарная краіна, але як бы, ну, як бы народная думка, меркаванне народу, оно мае значэнне. Оно і на Лукашэнку ўплывае. Яно, дарэчы, ўплывае на як бы, ну, я бы его назваў такі, ну, скажам, легітымны шум. То есть вот людзі пішуць, людзі выказваюцца, людзі гавораць, даюць інтэрв'ю, пішуць артыкулы, благасферы. Ну, это все, я не могу сказать, что это вырашальный фактор. Але вот такого вот фона, як бы вот, які, дарэчы, быў у Крыме, что вот паглядзець, скажем, байнет, у тым ліку і рускамоўны, зразумела, і вот паслухаць, як бы, што гаворыць беларускае грамадство. Ну, яно не гаворыць, ой, Путін, прыйдзі, чакаем цябе, не гаворыць так. І я думаю, што, ну, в Расіі это адчуваюць, в Расіі это разумеюць, это таксама фактар. Это таксама фактар, які ўздзейнічае і на Путіна, і на Лукашэнку. Так, умоўна кажучы, войскі дойдуць, але, як бы, ну, па досведзе той же Украіны, мы бачым, што, як бы, это ж-такі было зроблена гібриднай вайной. Вот, скажем, и Крым, и Донбасс. В этом сенсе, ну, как бы при жаданні, Путин мог, я не ведаю, послать там армаду своих самолетов, послать ВКС. Мы бачили, як у Сирии с Каспия взлетая ракета и падая в Сирии за 1500 километров. То есть, калі б Путін хацеў зрабіць выжженую зямлю з Украіны, ён мог бы это зрабіць. Но ён і не мог это зрабіць. І таму узялі, у прынцыпе, тыя тэрыторыі, якія, як бы, ну, вот для мяне, я лічу, што ў іх быў крытэр, яны взялі ту тэрыторыю, і пра это, дарэчы, сказаў Венедіктаў, дзе не будзе партызанкі, дзе мне будуць стріляць в спіну. Ні ў Крыме, ні ў Донбасе. Ну, в ДНР, ЛНР сепаратыстам в спіну не страляюць. Принамсі, масава не страляюць. Так што, і вот в этом сэнсе Беларусь, ну да, з аднаго боку, да, рускамоўная там і вогуле як бы не нацыяналістычная, а з другога боку, а Бог яго ведае. А што за народ? Такая загадка. Вельмі падобная на рускіх, але як бы не рускія. І такія вельмі, вельмі кампактныя. Вот я памятаю, это, мы з табой, здаецца, это абмярковалі, эту тэму. Я памятаю, такі эканаміст Павел Данейка распавядаў, як ён далёкім 10-м годзе, яшчэ б нікакого Майдана нема там. Он просто адпачываў у Крыме, а тады якраз прэзідэнцкі выборы были в Украине. И он пытая этого крымского таксиста, просто его подвозил от аэропорта до там места, где он отпочивал. И он его пытая, скажите, а вот у вас тут зараз президентские выборы, там Янукович, Тимошенко, а вы за кого? А таксист ему говорит, а какая мне розница? Они ободва хохлы. Человек, украинский громадянин, на украинской территории. Вот говорит, я не хохлы. А я нет. Вот я не уявляю себе в Беларуси, как, ну, я не ведаю, там, Лукашенко и Милинкевич, там, Лукашенко и Позняк, и кто за угодно там, я не ведаю, ну, ни белорус, ни русский, який живе в Беларуси, ни габрей, ни поляк, скажет, а чё мне, они ж бульбаши, ну, так не принято, так люди не говорят, так люди не позиционуют себе с этой державой, а это и есть проблема. А это и есть проблема. Я кажу, войски дойдут. Что потом робить с этой территорией, якая, для якой вот этого нема? Вот они хохлы, а я русский. Ну и тому вот як бы, что перешкодить? Вот это перешкодить. То, что этого нема. И то, что, как мы бачим, Венедиктов не разумеет, скажем, просто не ведая, коли мы уже говорим про его. Ну, але вось, падсумоўваючы, мы мусім прызнаць, што вось сама па сабе такая тэма і у тваіх, Юра, таксама сцвярджэннях было шмат пытальнікаў. Вынікае з таго, што на сённяшні дзень, як выглядае беларускае грамадства, Актыўная ягоная частка, абмяркоўваючы вось гэту пагрозу анексіі, якая выяўляецца, калі гаворыць пра мяккую форму, то вось у гэтых інтэграцыйных праектах, у тым ліку саюзнай дзяржаве, да гэтага часу не мае ніякай пэўнасці, не мае ніякай канкрэтыкі, што ж сябе ўяўляюць вось новыя гэтыя змены, якія прапануюцца ўнесці ў палажэнне пра саюзную дзяржаву. Нават Анісім і Канапацкая, дэпутаты палаты прадстаўнікоў, на свае запыты так і не атрымалі колькі-небудзь уцямных адказаў ад прадстаўнікоў выканаўчай улады. Будзем сачыць за развіццём сітуацыі далей. Ну, а вось паколькі ты ўжо прыгадаў Ілью Эренбурга, то ўсё ж такі ён, напэўна, ну, як для нашага пакалення больш знакаміты не нават сваімі артыкуламі ў часы вайны, якія чыталі салдаты на фронце, а мемуарамі «Людзі, гады, жыццё», з якіх, між іншым, вынікае, што не так-то ён і быў блізкі да Сталіна. Здаецца, ну, можа, ўвогуле разы два ў жыцці з ім гаварыў. Ну, у якой ступені наш сённяшні герой Венедыктаў блізкі да Пуціна у рэальнасці, магчыма, мы таксама даведаемся з ягоных будучых мемуараў. Сёння на «Свабодзе» з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. Сёння на «Свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на «Свабодзе». Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». В сегодняшней размове белорусский экономист Леонид Злотников. Жніўня 2018 года Сергей Румас быў прызначаны новым прэм'ер-міністрам Беларусі. Фактычна, разам з ім змяніліся тады некалькі ключавых міністраў. І фактычна можна гаварыць пра тое, што ў Беларусі год таму быў утвораны новы ўрад. Разам з яго ўтварэннем і разам з тымі канкрэтнымі прозвішчамі, якія ўвайшлі ў склад новага ўрада, у публіцыстаў, у эканамістаў, у некаторыя часткі з'явіліся, скажам так, такія спадзяванні, што гэта будзе ўрад значна больш рынкавы і рэфармісцкі, чым папярэдні. Калі коротка, Леонід, першае маё пытанне да вас, ці спраўдзіліся гэтыя чаканні? Нет, конечно. Мы видим, что экономика все тяжелее, сводит концы с концами, что, так сказать, больше и больше живем за счет внешних ресурсов, поэтому тревожная обстановка на перспективу. Лучше не стало. Ну, могло стаць горш і нават у выніку нейкіх даволі істотных пераўтварэнняў. Давайте все-таки попрошу вас сказаць на пытанне, ці адбыліся нейкія, ну, скажем, істотныя пераўтварэнні в эканоміцы, якія дазвалялі б казаць, што гэты ўрад мае нейкія новыя падыходы? Знаете, вот в первой половине этого года кредиторская задолженность предприятий увеличилась в целом по хозяйству на 6%, а по промышленности на 12-13%. Это означает, что все больше и больше предприятия государственные, прежде всего не частные, а государственные, погружаются в долговую яму, из которой выползти практически невозможно в той же системе, которая сейчас сохраняется. Поэтому мы видим, что тут же, так сказать, только начало это новое правительство работать, и ситуация в экономике, если говорить в целом, стала хуже. Але на гэты год гэты ўрад даваў даволі такія аптымістычныя прагнозы, і гэта ўсё-такі прагнозы не, скажам, нейкіх там эканамістаў, а людзей, якія ўсё-такі маюць пэўную кваліфікацыю, з'яўляюцца кіраўнікамі ўрада, і ориентир был каля 4%. Но выники полгодия показывают, что гэтый 1% росту, які зараз ёсць, зусім не падобны на 4, і магчыма нават гэтага проценту к концу года не будзе. Прынамсі, не будзе значна лепш. Чаму так адбылося? Чаму ориентир 4%, можна расказаць, не был выкананы? Ну, я добавлю, что и этот процент получен за счет роста внешнего долга на какой-то там миллиард долларов, так? Поэтому практически рост за счет внешних ресурсов, внутренних ресурсов нет. Второе, значит, да, обещания были колоссальные, что Румыс пообещал выполнить задание пятилетнего плана, который проваливается с треском. И это всем очевидно, и тогда было очевидно. То ли Румыс и его компания не разбираются в макроэкономике, то ли они ведут себя, значит, как известные авантюрист, то ли Ишак сдохнет, то ли и мир умрет. Так? Но, во всяком случае, я не думаю, чтобы наше правительство вот так, в общем, не понимало ситуацию, хотя члены нашего правительства практически не имеют макроэкономического образования, и им очень трудно разбираться, что же происходит на уровне экономики в целом. Но, во всяком случае, ситуация та, которую они обещали, не состоится, роста экономики не будет, выполнения пятилетнего плана не будет, стало хуже по сравнению с 2018 годом, и будет еще хуже в связи вот с тем, что Россия сама, так сказать, беднеет и не очень хочет, так сказать, поддерживать других. Ну, вось тое, што, як вы сцяржаеце, вы ў гэтым далёка не самотны, як многія сцяржаюць, што ўрад Румас так і не правёў нейкіх чаканых, скажам, крокаў. У гэтым, чаму гэта адбылося? На вашу думку, за таго, што всё-ткі гэтыя людзі самі па сабе, я маю на ўвазе ва ўрадзе, разумеюць неабходнасць нейкіх больш рынкавых крокаў, напрыклад, з той жа падтрымкай дзяржаўных прадпрыемстваў, якую трэба зменшаць, але ім просто не дазваляе Александр Лукашенко, яны ведаюць яго пазіцыю. Ці самі яны не настолькі рыначнікі, як гэта прынята чамусьці лічыць? Ну, не надо рассчитывать на команду премьер-министра, потому что Лукашенко все-таки не позволит отклониться от той экономической и социальной модели и политической модели, которая сложилась в стране. Очевидно, что изменение экономической модели неизбежно приведет к изменению политической системы и, так сказать, утере власти, такой вот колоссальной власти в центре одного человека. Так? Эта история хорошо подтверждает. Поэтому так или иначе Лукашенко верен своим принципам, которые он еще провозглашал, когда пришел к власти, и он боится за свою власть. Поэтому ничего, в общем-то, если на то пошло, ничего, никакое другое правительство толком сделать не сможет. Ну, приведем пример. Только там отменили, или вернее, облегчили что-то там для малого бизнеса, и тут же опять эти условия, так сказать, ну, начинает вводить уже Комитет государственного контроля. Вы знаете этот скандал, который проходит. Поэтому что-то отменяется, даже плохое для бизнеса, ну и тут же оно восстанавливается. Это под действием вот, общей идеологии государства, под действием, так сказать, страха потерять политическую власть и прочие вещи. Поэтому я бы не сказал, что сейчас придут какие-то другие люди, даже если они будут понимать лучше ситуацию, чем эти, ну, скажем, министр экономики, он не имеет макроэкономического образования. Ему очень трудно понимать ситуацию в целом, так? Значит, даже если новые люди будут лучше понимать ситуацию, они все равно ничего не сделают. Надо менять систему капитально. Система экономическая, система политическая, идеологическая, они взаимосвязаны. И трудно ожидать, что при тех ценностях, которые наша власть пытается, так сказать, удержать в отношениях с обществом и внутри общества, при тех ценностях экономика не может развиваться, в принципе. Разом с тем можно было мерковать, и вот такие дискуссии вельми активно шли, например, после президентских выборов 2015 года, что Александр Лукашенко, как опытный политик, навод может робить те кроки, которые, ну, ему не досподобны. Напрыклад, там ён выпусціў, калі трэба было, палітвязню. І з гэтай пункту гледжання некаторыя эканамісты, палітолагі асабліва актыўна тады сцвярджалі, што калі сітуацыя і рэальнасць прыцісне, Александр Лукашэнка пойдзе на эканамічныя рэформы. Ваша версія, чаму гэта ўсё-ткі так і не адбылося? знаете, ни на какие реформы он не пойдет. Он придерживается своих ценностей, которые люди придерживаются всю жизнь. Это как вера в Бога. Если он считает, что прибыль не за счет трудовых усилий, а за счет там, так сказать, конъюнктуры рынка, и там, и социальные различия недопустимы и так далее, то это не знание, и это не убеждение обоснованно. Это просто те этические нормы, в которые человек верит. Вот точно как человек верит в Бога. Переубедить такого человека невозможно. Калі казаць пра неабходнасць пэўных крокаў, то цяпер пра гэта кажуць ужо не толькі незалежныя эканамісты, а даволі рэзка і прадстаўнікі сусветных міжнародных валютна-фінансавых арганізацый. Даволі прыкметна в беларускай медыапрасторы было інтэрв'ю прадстаўніка Сусветнага банка Беларусі і потым артыкул, дзе сказана пра тое, што калі Беларусь не зробіць крокі па менавіта вось абмежаванню дзяржаўнай дапамогі дзяржаўным прадпрыемствам, то гэта будзе несці вельмі вялікія негатыўныя наступствы для беларускай эканоміцы. Они все правильно говорят, но я думаю, что он делает какие-то усилия, он все более ужесточает дисциплину исполнения различных планов, команд и так далее. Если бы это было при Сталине, и была бы такая мощь у него в руках, как ядерное оружие, он бы тут расстреливал уже бы некоторых, так? Но у него выливается вот изменение его тактики, еще большее наведение вот этой дисциплины и порядка. Больше он не может ничего. Ну, вось, з іроніяй часам кажуць про незалежных эканамістаў. Я, напрыклад, і про вас такое чул, что вот такие люди, как вы, годами прогнозуюць развал и коллапс беларускай эканомікі, а ён все не наступае. Вось, літаральна днями люди атрымалі новые пенсии, якія подвысіліся на 6%. Лукашенко днями заявил, что заробак медыкам павінна быць павелічаны в два разы до 2025 года. Адкуль дзяржава бере все гэтыя ресурсы? Як бы людзі не адчуваюць не тое, што падзенне ўзроўню жыцця, напрыклад, у гэтым годзе назіраецца рост доходаў насельніцтва. Давайте так, что большие системы, экономика, там, политическое устройство страны, оно не меняется за год, за два. Ведь Беларусь, ну, я действительно писал о том, что мы придем, так сказать, ну, к очень низкому уровню жизни, да. И это был 95-й год, даже статья такая была, будем грызть подоконники. Но это не значит, что происходит это очень быстро. Например, австрийские марксисты перед революцией предупреждали Ленина, что кончится диктатура, что, ну, они говорили, кончится генералом на белом коне, и что преждевременно в этой стране делать какой-то социализм, да, так сказать, не готова страна, это еще, так сказать, должно какое-то внутреннее развитие произойти. Ну и что? Они предсказывали на 70-80 лет вперед. Они оказались правы. Эта система кончилась. Белорусская система, она кончается, ну, 25-30-35 лет. Больше она может существовать только как система Северной Кореи. Она действительно долго существует. Это не значит, что общество развалится, может перейдет к другой системе и так далее. Может существовать как Куба 60-70 лет. Может существовать как Венесуэла, как Северная Корея. То есть это страны изгои, которые с низким уровнем жизни и так далее. Ну и потом, что касается уровня жизни, мы видим разницу. Мы видим, что за те годы, после которого там 2005-2006 годы там, эти страны вступили в ЕС и приняли, так сказать, другую систему общественного развития, у них уровень жизни, то есть доходы выросли в два раза. Так? Беларусь отстала в два раза. Мы уже видим, что деградация идет. Что еще надо? Што мы маем? Расійскія субсідіі, дзякуючы якім, як вы сцвярджаеце, падтрымліваўся пэўны ўзровень, цяпер зніжаюцца. Тым не менш, рынкавых рэформаў беларускае кіраўніцтва такіх істотных не праводзіць. Які можа быць ваш прагноз на бліжэйшыя гады развіцця Беларусі эканомікі, беларускай эканамічнай мадэлі? я тоже знаю, что лучше при этой экономической системе не станет, и политической в том числе. Тут все связано, идеология, политика, экономика. Так, сменится ли, скажем, прямо эта система или нет, я не вижу, что в ближайшие годы внутри Белоруссии были силы, которые могли бы изменить направление развития так радикально, чтобы экономика лучше стала хотя бы. Вот. И я вижу, что Россия сможет поддержать нас не потому, что она играет в политические игры, а потому, что за последние полтора года значительно победнели россияне. Количество бедных выросло, как мы знаем, довольно там процентов до 25-30 даже по официальной статистике, так? И у них тоже экономика стала неэффективная. Она олигархическая, она еще при этом стала государственная. Недавно, там, в середине 2000 года, ну, не 2000, а 2005-2006, там доля государства была 70% экономики, сейчас 30%, то есть мы идем навстречу Беларуси по экономической системе, которая будет неэффективна, и там тоже будет складываться трудная ситуация в экономике, она уже складывается, плюс гонка вооружений, которую Путин, так сказать, разгоняет для того, чтобы Россию сделать или великой, или она не будет существовать вообще, как он все время говорил, так? Не только потому, что он хочет удержаться у власти, а он так вот понимает ситуацию в мире. Поэтому ничего лучшего для Белоруссии, если не произойдет смена внутри системы, я не говорю власти, я говорю системы в целом, так? Эта система не жизнеспособна, я еще раз это повторяю. Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». З вами був Віталій Циганков, а гостем розмови – білоруський економіст Леонід Злотніков. Заставайтеся за свободою. Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня – подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе. Ці реальные погрозы московских аналитиков. Сегодня на свободе с вами Юра Дакахруст и я, Сергей Навумчик. У интернете, в социальных сетках идет обмеркование выказывания главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова у інтерв'ю українському медіа-менеджеру Дмитрию Гордону, де серед іншого він закрануў і питання потенційної анексії Беларусі. Я ось прочитаю некалькі цитатаў. «Об'єднання з Беларусю, а што може перашкодзіць?» – разважаў Венедиктов. «Усё кошт питання. Я не ведаю, як беларускі народ, а крымскі народ не. А як прагаласуюць, калі будзе галасаванне? Беларускі народ, ці вы хочаце жыць шчасліва і багата разам з Расіяй? Ды і якая нам розніца? А можа быць, патрэбны зусім не рэферэндум, а рашэнне двух парламентаў? Ну, з дэпутатамі ў нас размова кароткая, тым больш саюзная дзяржава і так ёсць». Канец цытавання. Ну, вось, Юра, калі знаёмішся з ацэнкай гэтага выказывання Венедиктова і ў сацыяльных таксама сетках, і беларускіх палітолагаў, то, в прынцыпе, тут я вось не магу сказаць, што яно падобнае на фразу расійскага класіка, крытыка на Ві Гогаля. Ён пужае, а мне не страшна. Ўсё ж такі, вось, не першы раз пра гэта Венедиктов гаворыць. Ну, так вот, прыхільнікам беларускай незалежнасці, напэўна, ўсё ж такі страшна. Але вось ты якраз такі той, напэўна, рэдкі выпадак, якому не страшна, пра што ты заявляеш у сваім фейсбуку. Чаму табе не страшна? Ну, я не магу сказаць, што мне зусім не страшна, але, ну, у мяне ёсць проста пэўныя меркаванні на гэты конт. Па-першае, тут

Mm-hmm.